Jelikož moje doména mých odborných zájmů leží spíše v 17. století, tak samozřejmě zde nepředstavím vám absolutně komplexní pohled na tuto velmi rozmanitou a velmi složitou problematiku. Dneska vás, protože odpoledne je dlouhé a určitě hodně podnětné přednášky vás přiměly ke spoustu přemýšlení, tak já to trošičku odlehčím, protože to bude převážně o obrázky a my se s vámi podíváme na ty obrázky. Takže nevím, nakolik hezké, to už posudíte sami, každý podle svého vkusu. A my se s vámi dneska podíváme na to, jakým způsobem se ideje tak rozmanitého proudu, jako je ruský kosmismus, zpracovávaly ve výtvarném umění. Loni jsem sice o tom hovořila a proto nebudu vlastně to spoustu věcí přeskočím, prosím vás, můžete ani nečíst, co tam jsou za blaboly napsané, a protože to je takový úvod do toho, co ten kosmismus vlastně je. Nicméně chtěla bych upozornit na to, že tato myšlenka, ačkoliv vznikla v 19. století, rozvíjela se na přelomu 19. a 20. století a potom, jak si šla do ústrání, v současném ruském kontextu zároveň je velice živá, ale zároveň velice problémová, protože a na jedné straně zkoumání kosmismu se v posledních třech desetiletích věnuje opravdu velká pozornost a vznikly i samostatné instituce, které se této problematice věnují. Například jsou to mezinárodní konference, co organizuje Rerichovo centrum a je speciální seminář už od 80. let věnovaný zkoumání Fjodorova. Existuje muzeum knihovna Fjodorova. Ročně se provádí taky konference, dokonce i ve takových místech, jako je Doněck, je centrum zkoumání kosmu a kosmismu Fjodorova. A nicméně zároveň je to jaksi takový horký brambor, který kvůli té obsahlosti té myšlenky, ale zároveň kvůli jistým aspektům této myšlenky, který je vždycky problematický a spousta třeba jako takových serióznějších badatelů se snaží proti tomu vymězit. Příkladem je, když jako, no, tak čistě jako laicky, pokud umíte rusky, existuje takové stránky jako Postnauka, a možná někdo z vás, jinak kdo umí rusky dobře, doporučuju, to je takové jako přední vydobytky ruské vědecké provenience ze všech oblastí a odvětví. A tam právě je příspěvek z MGU Alexeje Kozyrjeva, který opravdu o ruském kosmismu se vyjadřuje velice kriticky. A takže to je vlastně jakoby takhle na úvod, nicméně, jak já vám později ukážu s těmi obrázky, a nicméně s ideemi ruského kosmismu v posledních 20 letech a zejména aktivně v posledním desetiletí se začalo aktivně pracovat na poli uměleckém, což je docela překvapivé, ale zároveň možná proto jisté vysvětlení jsou a možná zkusím to ve své přednášce reflektovat. Takže jenom tak více méně na úvod. Chtěla bych jenom připomenout, že existuje široké pojetí tohoto termínu, kam zejména příznivci kosmismu hází kde co a jako ke kosmistům patří podle nich i Puškin. A pak existuje úzké vymezení a neustále my se pohybujeme na těch jako užších polích. Třeba již zde zmiňovaný Bogdanov, jako nakolik kosmista byl, ano, on se řádí k tomu a nakolik jako přímo do toho proudu spáde, nespáde. Když my se vlastně podíváme na to, jakým způsobem se rozlišuje teoretické, já jsem mluvám, se rozhodila jiný program a rozhodila se trošku jako, nevadí, rozhodila se to trošičku jako, kdo se řádí pod ten proud, tak tam zrovna jsou označené hvězdičkami ty, co a nadšenci kosmismu řádí ke kosmismu, ale jako seriózní badatelé by říkali, že jisté myšlenky můžou být vyvozované, můžou navazovat na kosmické myšlenky, ale přímo do tohoto proudu myšlení, této projektové filozofie se zařadit nejde. A právě jako ta první velká skupina, ty velké jména, které všichni určitě znáte, třeba Solovyov, Bulgakov, Florenský, Berdiaev, jako Utrubec a bratři Trubečtí, děkuju, a tak nakolik oni vůbec se můžou zařadit, jako samozřejmě jistá spojitost je, i to, že Solovyov se osobně znal hodně dobře s Fedorovem a spousta myšlenek bylo pro Solovyova podnětných a je podle mě fakt, který je nediskutabilní, ale na druhé straně přesně zařadit je do tohoto proudu nelze. Jako ta druhá řada už se sama k tomu kosmismu víceméně otevřeně hlásí a proto my je tam můžeme tak nějak jako zařadit také. Samotný kosmismus, jak jsem říkala na té loňské přednášce, se zrodil z myšlenek osamělého knihovníka, a který vlastně přemýšlel celý život o tom, proč lidi jsou nepřáteli. A z té myšlenky se zrodila taková zajímavá idea, že nepřáteli jsou proto, že ztratili svoje příbuzenské vazby, přestali být bratři a k tomu, aby zůstali znovu bratři, tak musí vzkřísit své otce, protože skrze ty otce najdou společné bratrské vazby a tím pádem a veškeré války a veškeré nepřátelství zmizí. Samozřejmě kolem toho bylo mnoho i dalších myšlenek a to celé musí jít v harmonii s společenské a přírodní. Takže jak jsem říkala, dělí se to na ten teologicko-filozofický proud a potom přírodovědně naučný proud, kde opět je spousta hodně a zajímavých, podnětných a v současné době myšlenek, ke kterým se i současná věda vrací, kde samozřejmě všichni znají jméno Cielkovského, ale jsou tam neméně zajímavé jména, jako například Alexandr Čiževský, ten můj člověk mnou osobně milovaný, protože zároveň opravdu vizionář a zároveň šarlatan, a to si myslím, že zrovna do toho období 20. 30. let tato postava patřila, a již zde zmiňovaný Alexandr Bogdanov a mnozí další. Zde jsme se bavili o poezii a existovala i celá skupina básníků kosmistů. No, nicméně my dneska se budeme zabývat výtvarným uměním především a opět bych se vrátila k tomu původnímu konceptu nebo k té původní myšlence, se které jsem začala. A co vlastně lze do toho kosmického umění zařadit? Pokud my se podíváme na práce například Anastasii Gačeve, která udělala opravdu hodně pro popularizace kosmismu, tak tam uvidíme, že ona zahrnuje do kosmismu úplně všechny možné umělce. A pokud my se podíváme, včetně například Nestěrova a samozřejmě jméno Rerich tam bude taky znít jako částečně právem, o tom ještě se zmíním, ale tak doopravdy, co bylo pouze ovlivněno kosmickými myšlenkami projektové filozofie a co bylo jenom částečně s tím spojeno, tak zde už narazíme na takový jakýsi metodologický problém. Kdo se otevřeně hlásí k kosmismu, jakožto, teďka mě vypadlo české slovo, omlouvám se, světonázoru, zda pouze tyto umělce můžeme řádit k tomu, anebo ty umělce, co nějakým způsobem reflektují a třeba aniž by to i věděli, a tyto myšlenky, které skutečně rezonovaly ve společnosti jednak ve 20. letech po revoluci, obzvláště protože revoluce sama o sobě dávala podnět k tomu zamyslet se především na budoucnosti, nad budoucím projektem a jednak poté, co v 60. letech zase tyto myšlenky jako koncem 50. začátkem 60. let zažily jistou obnovu už s velmi konkrétními výsledky úspěchu Sovětského svazu v dobývání, takzvaném dobývání vesmíru. No a pak skepse konce 80. začátku 90. let, včetně SocArtu, který tyto myšlenky reflektoval. A vytvárně, takže vytvárně ezoterický proud, kam se řádí Nikolaj Rerich, jeho manželka Helena Blavatsko, to bych nechávala opět stranou, jako, která zase řádí se kde kam. Obecně ten, to mystické, mystické hnutí přelomu století představuje docela zajímavý konglomerát myšlenek a nelze úplně vyloučit je všechny. Aleksandr Skriabin, skladatel, kterého určitě znáte, který sice nereflektoval přímo myšlenky Fedorovovi verbálně, ale kterého obrovský projekt Mysterie je spojený s tou, s tou potřebou obnovení světa skrze nějaký projekt a právě pro Skriabina jeho Mysterie se stala tímto projektem, tak se tam taky řádí a Georgij Gurdžijev, taky opět takové Julio Jurenito z 20. let, osobnost velmi známá, slavná v evropských kruzích, dneska poněkud zapomenuta, který byl svérázný učitel a i v tom se věnoval i myšlenkám kosmismu a potom následně jeho žák Petr Uspenský, který už jeho myšlenky dále rozvíjel. Takže a vlastně jakoby tento vytvárně ezoterický proud, který nemůžeme přesně zařadit ke kosmismu samotnému, ale který je s kosmickým myšlením spjat, zde bych vyzdvihla jako ten podnět, ze kterého pak vycházejí ti umělci, kteří už přímo se řádí k výtvarníkům kosmistu. Samozřejmě nejdůležitější jméno zde je Nikolaj Konstantinovič Rerich, o kterém určitě spousta z vás, nebo asi všichni, jste slyšeli jednak jako přes jeho, je velmi slavný jako jednak díky své výtvarné tvorbě, protože je autorem přes 7000 obrazů. Jednak díky tomu, že zrovna Rerich byl iniciátorem takzvaného, a teďka možná mě pomůžete česky, pakt Rerichův pakt. Smlouva, dohoda, která hlavní myšlenkou, ústřední myšlenkou této dohody byla dohoda všech států patřící do Ligy národů a shoda na ochraně světového dědictví. S touto myšlenkou jednak on vycházel samostatně, protože po své cestě Ruskem přišel k tomu, že umění a dědictví by se mělo chránit centrálně a navazovalo to taky na Fedorovo myšlení, na myšlení knihovníka a teoretika muzea, kde muzeum je vyzdvihnuto jako nejdůležitější, nebo knihovna a muzeum dohromady je vyzdvihnuto jako jeden z nejdůležitějších prostředků pro uchování dědictví a dosažení skrze tuto informaci nesmrtelnosti. Takže Rerichův pakt, tato myšlenka vznikla v roce 28 a právě on propagoval tu myšlenku o tom, že veškeré státy by měly podepsat nějaký společný dokument a dohodnout se na ochraně světového dědictví. A potom, pokud se nepletu, v roce 35 bylo to podepsáno, asi přes 20 jich bylo amerických států, jednak severní, jednak jižní Ameriky. No a pak následně právě z této iniciativy se zrodila tu organizace, kterou všichni známe, a to organizace UNESCO. Takže u zrodu UNESCO vlastně stál Nikolaj Konstantinovič Rerich, který kromě toho, že byl vytvárníkem, básníkem, skladatelem, a etnografem, etnologem, mystikem, byl taky i podvodníkem. To většinou v této a zpronevěřil spoustu prostředků, které mu věnovali soukromí dárci, ale to už k této době neodmyslitelně patří. Mimochodem, to je tak, když už to není taková přednáška solidní, univerzitní, tak to můžu asi v tomto kruhu otevřeně říct. Já jsem občas přemýšlela, zda bez toho podvodu vůbec lze dosáhnout jakéhokoliv úspěchu a upřímně řečeno, nebo velkého úspěchu a upřímně řečeno o tom pochybuje. Tak Rerich podnikal, jelikož se snažil ve svém myšlení skloubit jednak prvky náboženské a filozofické západního myšlení a jednak východního myšlení, zajímal se především o buddhismus a podnikal rozsáhlé expedice, na které právě vybíral i ty prostředky etnografické, ale často do toho přidával i dalekosáhlé ezoterické cíle do centrální Asie a do Manžurie, do východní Asie. A jeho jméno, jelikož se pak následně usazoval v Indii, tak jeho jméno je opravdu všem vzdělaným Indům známo a dodnes existují v Indii jeho centra, to je taková klíčová osobnost, která jaksi spojovala právě mimochodem i díky němu. Družba Sovětského svazu z Indii byla docela aktivní. A nicméně, my teďka jsme zrovna u obrázka, ještě se zmíním o jeho filozofických představách, proč vlastně jako k kosmismu a jak si řádím, protože vycházel jednak z těch myšlenek, které spadají pod projektovou filozofii kosmismu, jednak je autorem takzvané živé etiky, čili filozofie kosmické reality. Tvrdil, že lidstvo se hýbe pomocí erupcí kosmické energie a ty procesy, které probíhají ve vesmíru, pak nutí člověka, aby měnil svůj způsob přemýšlení. A zrovna v období jeho života věřil, že přichází lidstvo, vychází na novou spirálu, na novou část té spirály svého vývoje a bylo to zapotřeby podchytit. Kulturu obecně vnímal jako jev kosmického řádu. Kultura a krása dohromady by vedla k nárůstu energie a pak následně ke kosmické evoluce. Zde vidíte právě jeho obrazy, jak jsem říkala, autor to byl nesmírně plodný a zachoval po sobě kolem 7000 děl, ve kterých my opět vidíme a snahy syntézy jednak západních a jednak východních vzorů. Zde je tento obraz, to je matka, jako mater míra světa. Nejsem si jistá, jestli ten svět je dobrý překlad, on totiž ten mír v ruštině je jednak svět a jednak mír, takže proto je to vždycky takové jako dvousečné. Z roku 1924 těch obrázů existuje více, vlastně jako já znám aspoň dva, že existují, kde právě se snaží stvárnit příchod nastoupení nové epochy světla a dobra, krásy a je přímo inspirována jeho centrální asijskou výpravou. Tam můžete vidět spojení jednak čistě klasické pravoslavné ikonografie v té postavě a jednak východních prvků dole, když se podíváte právě na ten kříž, tak ten kříž opět je dvouznačný, že to jednak je kříž křesťanský a jednak je to symbol Agdorje z Tibetu. A na druhé straně vidíme jeho obraz z roku 1925 a Mojžíš vůdce. Zde jsou představeny jeho obrazy z roku 1932 Hvězda hrdiny a Sofie Moudrost. S konceptem Sofie se nejlépe seznámíme právě v tom proudu, o kterém jsem dříve mluvila. Sofie Moudrost Boží jednak u Solovjova, jednak následně pak u Bulgakova zejména. A právě Rerich, nebo Rerich, jako jsou dvě možnosti vyslovnosti jeho jména, a byl inspiratorem založení v roce 1923 skupiny, takzvané skupiny malířů kosmistů, která se jmenuje Amaravela. Ještě předtím, než půjdu k Amaravele jako takové, tak ještě bych zde chtěla zmínit Michaeluse Čurlonise, který byl litevcem a který se taky kosmické tematice na základě jednak litevského folklora, jednak i těch kosmických děl docela aktivně věnoval. Byl to člen velkého, a pak jeho odkaz nalezneme u těch oficiálních malířů kosmistů už docela aktivně, včetně dokonce kompozičních staveb. Ve svých dílech, stejně jako Scriabin, se snažil pojmout obecně přelom století a první desetiletí století byly obdobím syntéz, obdobím pokusu o syntézu. Stejně jako Scriabin se ve své mysterii plánoval propojit veškeré druhy umění jako takového a skrze to dosáhnout přirodolidstva. Mimochodem celé lidstvo mělo se zúčastnit té jeho plánované mysterii. Zemřel, než vůbec k tomu to dílo nějakým způsobem dokázal aspoň nějak podrobně nastínit. A Čurlonis se snažil ve svém díle zobrazovat hudbu. Já si myslím, že určitě znáte díla Kandinského a určitě znáte i jeho teoretické práce věnované tomu, jakým způsobem zvuk a obraz jsou propojeny. A Čurlonis byl jedním z prvních autorů, který v své ráné tvorbě, to je právě takový, jestli nejsem teďka jistá, možná 1908, tak zhruba 1906, 1908, a se snažil hudbu zobrazit a nakreslil cyklus sonáty a zde právě vidíte sonátu Hvězd. Zde je pokus Čurlonise o uchopení sonáty Hvězdné. Takže právě jeho tvorbou a samozřejmě mnoha dalšími, ale především samotnou osobností Nikolaje Rericha se inspirovala první skupina vytvarníků kosmistů, která přímo se k těm kosmistům řádila, a to je skupina Amaravela. Já se omlouvám, nemůžu to některak potvrdit, jelikož nejsem odbornice na sanskrt a pouze čerpám z dostupných zdrojů, vím z těch dostupných zdrojů, že ze sanskrtu název byl navržen Rerichem, tak jakož byl v tom zběhlejší, a že se to dá přeložit jako jednak břeh nesmrtelnosti, jednak a klíčky nesmrtelnosti a jednak něco jako osada nesmrtelných nebo útočiště nesmrtelných. Skupina existovala od roku 1923 až do roku 1928 a jako všechny tyto uskupení a dopadlo docela špatně. Jak zde kolega právě mluvil, ty 20. leta byly takovým obdobím velké plurality a velkých taky ideologických bojů, v rámci kterých spousta zrovna uskupení měla i možnost pro vlastní tvorbu a existenci, ale pak následně začalo přitahovat všem vůbec jakékoliv pluralitě. Nastal oficiální konec v roce 1932, ale zde už v roce 30, jak bychom to řekli, bylo vymalováno. Takže rok 28, to je taková hranice jejich existence. Zajímavé je, že jejich první společná výstava proběhla ne v Moskvě, ale právě zprostředkovala Rerich, probíhala v New Yorku. Patřili tam malíři Alexandr Sardan, Boris Smirnov-Rusiecký, Pavel Fatiev, Sergej Šigalov, Viktor Černavolenka a Věra Přesiecké, neboli Runa. Z nich část, třeba Šigalov, Runa, Přesiecké, byly obětmi stalinských represí. Někteří z nich skončili své výtvarné působení a pak se buď věnovali něčemu úplně jinému, anebo své výtvarné působení odložili až do důchodu. Mimochodem vzpomnělo se na ně i v těch 60. letech, kde na téma kosmismu tak jak si zase přišlo ještě neúplně, ale trochu. To jsem řekla. Takže my zde můžeme, ještě předtím, než půjdeme na jejich tvorbu, tak bych vám chtěla trošičku přiblížit jejich zaměření, co oni vlastně prostřednictvím svého umění chtěli prokázat a dokázat. V období 10. a 20. let to bylo období manifestu. Já si myslím, že určitě spoustu manifestů jste taky četli. A každá umělecká skupina nutně musela se sebe prezentovat taky a pomoci oného manifestu. Takže co tvrdili o sobě na své první výstavě v Rorichovském centru Corona Mundi v roce 1927? Umělecké dílo musí mluvit za sebe tomu člověku, který je schopen jeho řeč slyšet. Nelze tomuto naučit. Síla dojmu a přesvědčivosti díla závisí na hloubce pronikání do prvotního zdroje tvůrčího impulzu vnitřního významu tohoto zdroje. Tvorba je především intuitivní a musí odhalovat různé aspekty vesmíru v lidských obrazech, v krajinách a také v abstraktním zobrazení vnitřních světů. V snaze dosáhnout tohoto cíle technické elementy nejsou důležité, jsou druhořadé a nemají samostatného významu. Proto vnímání našich obrazů nesmí jít cestou rozumu a formální analýzy, ale cestou vciťování se a vnitřního soucítění. A v tom případě bude to dosaženo. Já si nemyslím, že tento manifest je nikterak originální a domnívám se, že byla spousta uměleckých intuitivních, především i uskupení, které s něčím podobným přicházely. Originalita zde spočívá v tom, že oni se otevřeně hlasili k tomu kosmismu jako ke svému zdroji primární inspirace. Takže zde jako sice skupina existovala, jak jsem řekla, do roku 28, ale definitivně všechno ukončilo zatčení Rúny a je to velmi smutný příběh, protože po Rúně, po věře, neboli věře pšesecké, zůstalo pouze, já jsem našla v různých strojích buď 4 nebo 5 obrazů a portrétu a jinak celé její dílo bylo zničeno a ona také zemřela v takovém, neřeknu, vyhnanství, jako v tom, to není ani pracovní tábor, to je takové jako posilení, teďka nevím, jestli jako vyhnanství, ale jako vyhnanství zní tak vzněšeně, ono se tak vzněšeně, jak to zní, nebylo. Viktor Černovolenko, kterého vám pak ukážu, šel do výroby a pracoval na Dálném východě a už se k té umělecké tvorbě tak aktivně nevrátil. A Sergej Šigolov, který následně byl taky popraven, nějakou dobu se živil jako kreslíš animovaných filmů. Smirnov Rusecký dostal trest 14 let v Gulagu a Petr Fatějev, kterého obrazy zde vidíte a který byl nejstarším z těch kosmistů, který se svou tvorbou, no vlastně nejstarší byla Rúna, ale oni toho moc nemůžeme říct, protože po ní se nic nezachovalo. Takže s tou tvorbou začal velmi záhy, ještě před revolucí. Jeho tvorba zejména byla pod vlivem již mnou zmíněného Červenice. Ještě před revolucí vyšel z cykly opět postrojení nového i nové míra, neboli zkouška budování nového jiného světa. A také zde právě vidíme jeho obraz, ten horní, tady asi to nebudu vidět tady, na planetě dvou slunci, který vznikl inspirací v té době velmi aktivně vyvíjící se fantastické literatury. Přitom ty pozdější díla, ty patří už k 60. letům, ty své tvorbě věnoval a i v důchodě, tak především neměnili nikterak výrazně svou charakteristiku. Tvrdil, že kosmický člověk musí pochopit nebeské znamení a že umělecká kosmologie může pomáhat chápání těchto světových znaků. Boris Smirnov-Rusecký, jak zde můžeme vidět, ve své tvorbě velmi se blížil Rorichovi a právě zde v roce 1927 byl autorem cyklu Kosmos, který se snažil inkorporovat taky i prvky staroruského umění, což u Rericha bylo zejména patrné. Zajímavé je to, že nebyl to jenom umělec, ale byl taky kandidátem technických věd. Alexandr Sardan, Samozřejmě, že to je rozhozené. Sardán je zde, po něm taky moc toho nezbylo. Tvrdilo se o něm, že byl nejnadanější z celé té skupiny, ale opět jeho odkaz není příliš bohatý. A zde už jsou obrazy Černovolenka. Se hlásil k biokosmistům a snažil se zobrazit kvetoucí kosmismus, věnoval se taky hudbě a snažil se napsat symfonii pozemské radiace. Zde je jeho obraz vzhůru z roku 1930. Krátce byl zatčen, pak se věnoval už spíše práci v kinematografii. Viktor Černovolenko taky se věnoval propojení hudby a obrazu, takzvaná cvětomuzikální grafika. Zde a já bych řekla, když jsem vybírala, který obraz mám ukázat vám, že já se omlouvám, ale zde možná urazím historiky umění, tím, že nejsem historik umění, tak možná tomu nerozumím, mě ty všechny jeho obrazy přišly minimálně kompozičně natolik podobné, že já bych v životě nedokázala rozlišit jeden od druhého. Opravdu on ve své, jako, když našel jistý kód, který chápal jako ten hudební kód, tak potom ho replikoval jeden po druhém už ve svých obrazech. Nevím, jestli tam ještě něco od něj mám vlastně, ale právě takové ty vlny, které bychom jako matematikové, to je docela zajímavé, to je spíš otázka na nějakého psychologa umění, co komu to reprodukuje, že ty matematik uvidí v tom třeba sinusoidu nebo opakující se vzory. Opět hudební skladatel v tom taky uvidí něco svého a možná u Černovolenka zrovna tyhle aspekty taky měly docela zajímavý vliv. Také bych chtěla upozornit na zajímavou barevnou preferenci, až na Fatijeva, který ještě nějak pracoval se žlutou, prakticky u nich u všech v dominanci je fialová, modrá a trošičku možná občas nějaké šedé červené, ale ta dominance si myslím, že je absolutně jasná. Tak já jsem zvědavá, jestli to souvisí s tím, že kosmos především chápeme skrze prisma svého pozemského vnímání těch prostorů a skrze prisma toho, že my to vidíme a v těchto barvách, anebo jestli zatím ještě něco stalo, tak k tomu se vyjádřit už kompetentně nemůžu. Takže zde můžeme se podívat na další. Právě Sergej Šegolov se zajímal taky tématem práce. Zde právě vidíme jeho tedy uprostřed, já se omlouvám, jsem přeskočila, obraz práce v kosmosu a právě ta práce byla taky docela inspirativním podnětným zdrojem, ale ne pro ty intuity, ale pro trošku jiné křídlo. Takže Šegolov byl z toho na pomezi. Opravdu se snažil zprostředkovat stav bez stíže prostředky vytvárného umění a malířství. A zajímavým jménem, představujícím trošičku jiné zpracování, které se nedívalo do vesmíru a do projektu vesmíru, ale do projektu nesmrtelnosti, byl Vasilij Čikrygin, který žil velmi krátce a překvapivě nebyl dokonce ani popraven. Říkají se, omlouvám, přesně to vyletí, protože většinou, když my se podíváme na biografie významných výtvarníků, básníků a přelomu jako a 20. let století, tak máme tam jakoby víceméně tři možnosti v Rusku. To je buď represe, anebo emigrace a nebo o, přestal tvořit a uzavřel se. To jsou takové jako... A, no ještě je taková čtvrtá, nejvíce asi neoblíbená, a to začal spolupracovat s režimem a tím pádem zemřel vnitřně, což je případ například Maxima Gorkého, u kterého na, podotknu, dostaneme také odkazy, které se vztahují na, na kosmickou filozofii. Takže Vasilij Čekrigin zemřel, protože spadl pod vlak v roce 22. V letech právě 1921 a 22 pracoval na cyklu Vzkříšení mrtvých. A napsal dokonce práce a sabory Vzkříšajícího muzea, neboli o chrámu Vzkřísejícího muzea a paměti Fjodorova, a byl to aktivní člen Sdružení Makovec, kterému zrovna patřil zde mnou uvedený Pavel Florenský. A to byly ještě takové ty první pokusy začátku 20. let, kdy bylo, vůbec nebylo jasné, jakým způsobem nový režim se bude vyvíjet, a kde byly nějaké pokusy zachovat i to staroruské náboženské dědictví. Byl to přítel futuristu a zde právě jednak máte jeho autoportrét a jednak jsou to jeho grafiky a malba věnované vzkříšení. Takže to je jeden z mála umělců, který s tímto tématem v 20. letech pracoval. Ne všichni z těch, kdo se tak hlasili ke kosmismu s těmito myšlenkami a tak špatně jsem postavila, to omlouvám se, ne všichni se hlas z těch, kdo pracoval s myšlenkami kosmismu, otevřeně se k tomu hlasili, nějaké reflexe docházelo ze počátku 20. let těch nových projektů, a ty reflexe lze chápat i obou straně. Zde jsou dva nejslavnější obrazy, jednak realistického malíře Konstantina Juona, který potom, to byl zrovna ten případ, začal spolupracovat s režimem a proto pro ostatní zemřel, a akademika svazu malířů Ruska, který začátkem 20. let se snažil reflektovat revoluci jako kosmickou událost. A zde jsou jeho obrazy Nová planeta, Nová planeta z roku 21 a pak Lidé z roku 23. Následně se přiklonil na temnou stranu síly, stal se členem první Achr a potom už prominentem a tvořil pouze ryze ve stylu socialistického realismu, který nedovoloval jakékoliv fantastické zobrazení. O tom ještě pár slov řeknu. Jisté spojení s myšlenkami kosmistů můžeme překvapivě najít u Pavla Filonova, který se snažil ve svých obrazech najít jednotnou formuli neboli vzorec kosmosu, kosmu, vesmíru. To jsou obrazy formula kosmosa, neboli, nevím, jestli jako vzorec vesmíru. Výměr možná, ne? Výměr. Ne, vzorec. Vzorec. A pobeda nad věčností, neboli vítězství nad věčností. Takže už samotné názvy těchto obrazů předpokládají, že Filonov pracoval s myšlenkami, které spojovali kosmisté. Filonov nepatřil do žádného z těch směrů, které bujáře rozkvetly v 10. a 20. letech, ale měl svoji nějakou vlastní menší školu, které se říkalo organické, analytické umění, a také se řídil takzvaným principem organického růstu, kdy vždy každý obraz musí začít od partikulárního, od a pak jde jít k obecnému. Z tečky se vyvíjí obraz, stejně tak, jako z jedné tečky ze singularity se vyvíjí celý vesmír. Takže, tak. My teďka přeskakujeme rovnou takových 20 let. Proč? Protože, jak jsem říkala, oficiálně v roce 32, ale ve skutečnosti už kolem roku 30, veškerým sněním přišel konec. Dokonce bylo zakázáno, jak si i psát, i Biliájev už měl velké problémy, přestože byl takzvaný papůčik, neboli šel vedle režimu, o vzdálených projektech. Dokonce i sci-fi mělo se věnovat cílům dosažitelným, srozumitelným, jasným, pochopitelným pro v rámci pětiletky. Když to nebylo v rámci, když to přesahovalo rámec pětiletky, tak už to bylo vnímáno jako problematické. Samozřejmě výtvarného umění se to týkalo taky. Takže když my se podíváme na obrazy zde Bejneky, kterého vidíte, ale aktivně tvořil celé to desetiletí 30. a potom 40. leta, tak tam my vidíme na jedné straně ryze mimetické umění bez jakýchkoliv vystřelků stranou fantazie a nějakých kosmických inspirace. Na druhou stranu a je to umění typizované právě jako nastavené na šablonu, protože to není realismus kritický, nesmělo se nic kritizovat, pouze oslavovat. A vidíme tam pouze mladé lidi a většinou sportovce. Takže to je takové... A toho nežalovali, ta raketa je strašně malá, No, já si myslím, že tolerance už nějaká byla, možná mi staví tady pouze ten model a tady ta skutečná letí za tím oknem, takže... Možná říkají, že většinu jeden No, takže tam kosmická tematika se vrátila koncem 50. let, kdy bylo už jasné, že Sergej Korolev zvládá dokončit svůj projekt dokonce dříve než Američané. A proto to vůbec jako projektové myšlení i s tím ovládaním vesmírem se vrátilo. Ale zatím ještě v těch mimetických rámcích bez jakéhokoliv přesahu do jistých mystických, transcendentních a etických úvah. A my zde vidíme docela zajímavý úkaz, to je Tahir Salahov. Jinak Tahir Salahov je malířem, který představoval takzvaný surový styl. Asi surový styl, ne, bych to tak jako překládala. No a většinou stvarňoval pracovníky na BAMu a horníky, ale už v takové jako realističtější podobě, už mohli být i špinaví, dokonce nemuseli být radostní. A třeba geologové a tak dále, ale zrovna toto je velmi taková neobvyklá pro Salahova práce, která se jmenuje Salutibě člověčstva. V roce 1957 vznikl docela zajímavý projekt, a to malíř Andrej, nebo vytvárník, jako, ano, malíř taky, ale vytvárník Andrej Sokolov, který pracoval čistě v rámci toho socialistického realismu a žádné jiné stylistické formy neuznával, začal pracovat na zobrazování kosmů a pracoval pouze s touto tematikou a od roku 1965 navázal spolupráci s Alexem Leonovem, toto jméno určitě vám něco říká, první člověk, který šel se projít do vesmíru a právě na základě jeho poznatku taky své obrazy tvořil. Dokonce ruská Wikipedie uvádí, ale myslím si, že se pletou. A domnívám se teda, že se pletou a že uvádí to mylně, že Arthur Clarke ve svých Fontánech ráje byl inspirován zrovna tady tímto obrázkem, což je výtah do vesmíru. No, nicméně vzhledem k tomu, že myšlenky výtahu do vesmíru se objevují již u Ciolkovského, tak lze toto tvrzení zpochybnit. Takže my se zde pohybujeme v čistě mimetických rámcích, ale právě to ten proud, který existoval, který představovala ta skupina malířů kosmistů, nikam se nestratil, jenom šel do undergroundu, ani nepředstavoval ten nejvýznamnější proud. Nicméně kosmická tematika pronikala postupem času do všech sfér života a můžeme to vidět právě na mozaikách, na ruských sídlištích. Já si myslím, že i v Česku se nějaké takové ukázy najdou v nějakých knižních ilustracích. Dokonce kosmická tematika díky tomu pronikla i do užitého umění a zde vidíte vysavač Saturn a zde je docela, taky tady toto to je zcela fascinující, to je palichská škatulka, což je, nevím, jestli jste o tom někde slyšeli, jako teďka se to prodává pro turisty, ale zajímavé na tom je, že ty krabičky pro turisty, oni vznikly jako záchrana pro ikonopisce, kteří nemohli tvořit, už nemohli otevřeně, nebo tak samozřejmě ikony se malovaly dál, ale bylo to v utajení, ale nějakým způsobem, aby se uživili, tak se přeučili na zdobiče těchto krabiček, takže z ikony tak trochu hodně inspirace šlo zrovna do toho a teďka máme zde i moderní víru a to je dobývání kosmosu, tak mně to přijde jako docela zajímavý úkaz právě kontaminace různých kulturních forem v Rusku. Teďka smutná současnost, ale potom bude veselá současnost. Takže po znovu objevení vytvárníku kosmistu a vůbec myšlenek kosmistu, spousta malířů se pokoušelo na to navázat. Nicméně, když my se podíváme na jejich tvorbu, tak vidíme zde její sekundární a nechtěla bych být přehnaně kritická, opět nejsem kritik ani historik umění, ale ta sekundární povaha se myslím, že zde je naprosto patrná. Zde jsou, já ani neřeknu vám, který je který a kdo je kdo, protože opět jako je to absolutně, tady jsou čtyři různé vytvarníky zobrazené. Jediná z nich vlastně jako ta dolní, to je docela zajímavé, tam se dá ještě něco zajímavého najít, to je Fedosie Ivanova, která se snaží kosmické motivy skloubit s tradičním jakutským uměním a právě ty jakutské prvky jsou u ní patrné. Dokonce vznikají i takhle bizární díla, když mi dáte třeba opět, já strašně ráda pracuji s Googlem, protože to, co Google vyplivne na první pokus, reflektuje jisté nastavení a jistou atmosféru vnímání toho umění a na dotaz chudožníka smist, neboli malíř kosmista, tak první, co vyskočí, je zrovna tady toto. Všechny obrazy jsou stejné a vybrala jsem tu lepší z jeho dílny. Opravdu, nechci být zde přehnaně kritická, jako možná dobře, ale to, co tam bylo, ještě ty portréty, ty opravdu bych nedoporučila Nie, jako zde na obraze zastivšej melodie neboli skamenelé melodie a harmonie z roku 1998, tak to je v současné době nejslavnější malíř Kosmista a spousta takových združení vznikají, rozpadají se většinou jde o nějaké pokusy nadšenců, kteří přečtou díla Fodorova a podívají se na nějaké takové ty líbivé obrázky podobné věci replikovat. Já si myslím, že zrovna tento proud postihl úplně stejný osud jako antroposofské umění, se omlouvám, ale právě ta velká nadmíra replikace vzoru je zde patrná. A v architektuře ty ještě předtím, než přijdu k tomu, jako, tak já jsem asi přesáhla už dost limit, že? Ne, v pořádku? Tak. A v architektuře kosmické myšlenky samozřejmě zaujaly první projektanty ve 20. letech. Zde vidíme letající město Georgia Krutíkova z roku 1928, kde Krutíkov obecně se snažil pracovat s teorií architektury a přišel na to, že za feudalismu se složila radiální struktura měst, za kapitalismu to je mřížka a tím pádem nový systém, čili komunismus, musí určitě jít do nebe, protože pak už není co vymyslet, takže vymyslet ty letící města. Samozřejmě jako s velkým nadšením už v roce 28 docela přituhovalo, takže s velkým nadšením jeho práce se nesetkali, ale plánoval, že by lidi obyvali atmosféru a výroba by šla dolů na zem. Kosmická architektura se vrátila pak v už spíše 70. a 80. letech, protože architektura nereaguje tak rychle jako třeba výtvarné umění. Vždycky myšlenkové proudy potřebují nějaké zpracování. Tak zde tento projekt jsem chtěla určitě ukázat gostinice Družba. Nebo Hotel Družba, to je společný projekt Sovětského svazu a Československa z přelomu 70. a 80. let. Tady je výzkumné centrum kybernetiky, a které jinak vypadá trošku smutněji, když to není upravené. Pak třeba hotel... No. Jo, Družba, to je Jalta, to je na Krymu. Toto je Petrohrad. A tady toto je Kyjev. To je Salut, taky hotel. Zde ještě můžu ukázat nějaké takzvané kosmické stavby. Toto je moje absolutně nejoblíbenější stavba. V životě byste neuhadli, co to je. A je to inženýrský korpus ministerstva ministerstva silnic Gruzie. Tak. A vedle, to je docela zajímavá stavba, protože je to transformer, který se dá i přenášet, tak to je hotel Tarjelka. A mojím absolutním asi favoritem, protože skutečně toto místo doporučuji navštívit, takzvaný Novgorodský kosmický korábl nebo Novgorodský vesmírný korábl, čili teatr drámy Dostojevského ze stavba z roku 1987. Doufám, že ještě nerekonstruovali, protože pokud ji rekonstruovali, všechno, co je rekonstruováno, už tak děsivě nevypadá a to skutečně je taková hodně děsivá stavba uprostřed Novgorodu Velikého a rozhodně bych to doporučoval, stojí to za to za návštěvu. Samozřejmě šlo to i do menších architektonických forem, toto nadšení a zajímavé je, že v posledních letech, kdy náš establishment ruský zjistil, že s druhou světovou válkou nelze udržet patriotický duch tak silně, tak musí se vrátit zpátky i do vesmírné otázky, i do vesmírného projektu. A tak se to začalo vrátit, takže nové, já jsem zaregistrovala několik nových hřišť postavených zrovna s kosmickou tematikou a myslím si, že to lecos opět může vypovídat. Tomu třeba můžou napovídat i filmy patriotické natočené v poslední době, zrovna věnované této otázce. Myšlenky kosmismu a reflektovaly nejenom vytvárné díla a nejenom i architektura, ale třeba i knížky pro děti a taky jsem našla absolutně úžasný dokument z 60. roku představa o vesmíru, teda představa o roce 2017, představa o budoucnosti, a které je spojeno s další myšlenkou kosmismu, a to regulace přírody. Na své minulé přednášce jsem mluvila o tom, že myšlenka regulace přírody byla jedna z ústředních myšlenek taky kosmismu, protože to, že člověk se naučí s přírodou žít v harmonii a souznění, teda aspoň v té původní fedorovské verze, verze Vernadského, ale to už trošku se posunulo, bylo kladeno za podmínku nastavení, dosažení toho, dosažení eschatologického cíle v budoucnosti. Takže zde to je diafilm, teďka nevím, jestli to je taky český diafilm. Jo? Děkuji. O budoucnosti v roce 2017, kde hlavní děj se točí právě kolem toho, že vznikne nový, tady jsou přesně mířené atomové výbuchy, krájeli nepotřebné kopce a rýli kanály. Takže my z dnešní perspektivy, z dnešního pohledu, to na to se můžeme dívat jako na absolutní antiutopii, ale zde já si myslím, že toto je zrovna hodně důležitý historický dokument, který reflektuje pohledy na budoucnost a plán, projekt, který se... A tady jsou ty otočené řeky, to byl taky velký projekt. Z 50. let naštěstí to nedopadlo. Takže jsou právě samozřejmě jako kosmická, a tady zajímavý prvek, to je stanice regulace počasí, která dokáže tyto myšlenky odrážela i další tvorba, již mnou ukazovaný Sokolov například nakreslil tento obraz, a to je vytápění polu. Opět z dnešního pohledu to vnímám jako spíše absolutně eschatologická můra a antiutopie než utopie jako taková, ale ano, i takové myšlenky, takové projekty vznikaly. Tudy tento obraz si myslím, že už vám všem říká, co to je, a to je jeden z takových dílčích výsledků sovětského projektu pokusu o regulaci přírody. Na sovětský projekt nemohlo nereagovat skeptické umění, především undergroundové umění, jako například socart, což je taková obdoba a sestra, skoro dvojče pop artu. Když pop art reaguje na nadprodukci a zboží, tak soft art reaguje na nadprodukci ideologie, a zrovna v tom to jsou ty dvě sestry, takže jako právě to je stvárnění toho kosmického projektu očima soft artu. K kosmickému projektu se obrací v současné době asi nejznámější ruský umělec Ilja Kabakov, který už v roce 1986 přišel s instalací Člověku letěvši v kosmos ze své komnaty, neboli člověk, který odletěl do vesmíru ze svého pokoje. A zde je jeho projekt Centra kosmické energie. V současné době hodně kosmickému projektu se věnuje umělec, který má tak trošku české kořeny, teda ne kořeny krví, ale kořeny kulturní, protože vystudoval v Praze Pavel Pepperstein. Je to, bože, já mám strašno, když nemám napsané jméno, Viktor Pivovarov, syn Viktora Pivovarova, a který reflektuje ve své současné tvorbě utopické projekty jednak spojené s kosmismem a jednak celkový sovětský utopistický projekt. Si myslím, že člověka, vůbec, který vůbec nikterak nějak seznámen s tou provinienci, určitě něco, ty obrazy napoví, například to, že Malevičův čtverec vychází do Krychlové podoby, anebo zde je odkaz na Čiževského a jeho heliocentrismus. Ve svých výstavech Vítězství nad budoucností a taky Budoucnost zamilována do minulosti a reflektuje i tyto prvky. V 90. letech s tou myšlenkou se začalo pohrávat i další, spousta dalších umělců, ale potom v letech 2006 až 10 přišel takový výbuch, který pokračuje tak víceméně do dnes. Já teďka mám tady obrovský seznam výstav, který proběhl a které jsou věnované ruskému kosmismu, které probíhají jednak v Rusku a jednak můžete na ně narazit v Berlíně a jednak dokonce došlo k monetizaci ruského kosmismu v roce 2014 v Londýně a byla provedena první velká aukce. A otázka je, proč zrovna, i když postoj k tomu je ironický a občas i pohrdavý, proč v poslední době spousta výtvarníků se k této tematice začíná vrátit. Jinak, abych vysvětlila, co tady je na té instalaci, to je instalace z roku 2009, Společný úkol, nebo Jelena Jelákina a Igor Makarievič, kteří provedli několik výstav přímo cílených na ruský kosmismus. Na tuto otázku lze nalézt několik odpovědí. Jednak je to myšlenka natolik specifická a vystřední, že nemůže upadnout do zapomenutí. Do zapomnění. Já si myslím, že to je jedna z příčin atraktivity této myšlenky. Ale jsou zde i myšlenky další. Jednak v současné době, kdy skončily velké vyprávění a nemáme vůbec dořešenou tu budoucnost, najednou po velkých budovatelských projektech vůbec nemáme jasno v tom, jaký teda je ten budovatelský projekt, tak ta myšlenka kosmismu se zdá být ještě nějakým způsobem i produktivní. Ať už se tomu smějeme, ať už se na to díváme skepticky, anebo se snažíme v těchto myšlenkách najít nějakou podstatu. A další otázka je, že v současné době veškeré myšlení ruských kosmistů počínaje Fedorovem, zakládá na jednotě. Na tom, že lidstvo musí dospět do stavu jednoty. Po tom důrazu, který byl kladen na pluralitu a která v současné době se zdá být čím dál méně únosná, tak si myslím, že ta myšlenka jednoty a pokusu nalezání této jednoty, ona opět může být nějakým způsobem podnětná právě pro umění. A jednak to je trošičku váhání ohledně role lidstva. Ať opět se díváme na kosmismus, jak chceme, tak ústřední role člověka a jeho role v antropocénu, čili nové epoše, o které mluvil Vernadsky, že přichází ta nová epocha, po které už nenalezneme návratu zpět. Ať to chceme nebo nechceme, musíme najít nějaký způsob, jak se i s tou přírodou poradit. I když opouštíme tu myšlenku regulace přírody násilnou, ale to, že člověk zde se stává ústředním činitelem, podle mě je myšlenka nediskutabilní. A právě spousta současných umělců i ruských tuto myšlenku reflektuje. No a poslední myšlenka, s tou přišel asi Boris Groys, a to je ten důraz, jako to je spíš takový umělecký odkaz, to je ten odkaz kosmismu ve vztahu k muzeum a k uchování paměti, k muzeifikaci umění jako takového. Pro umělce, zde vrátím se jako umění součástí společnosti, a umění jako součástí nějaké organizace, jejich spolupráce s muzeí a pro současné umělce obzvláště je to téma velice jednak problematizována a jednak aktuální. A právě v tom i ruský kosmismus má co říci i dodnes. Já vám děkuji za pozornost. A otevírám diskuzi. Já bych se zeptal, je tu jedna zajímavost taková z toho ze střední Evropy. Je tu skupina vlastně německy mluvících zemí, že ho z Rakouska Rudolf Steinera, jeho soudružníci. Do toho byste nešli. Ty podoby i filozofické najdeme. To je tím, že vlastně opět na ten kosmismus bychom neměli se dívat úplně separátně jako nějaký přesně vymezený proud. Na jedné straně bych chtěla se vyvarovat se tomu, abych tvrdila, že třeba Solovjov je kosmista. To není úplně přesně. Na druhé straně tyto proudy vznikaly v komunikaci a právě přelom století, kde zrovna vzniká antroposofie, představuje opravdu velmi plodný konglomerát myšlenek, který vychází i ze společných základů. Můžeme tam najít spoustu takových jakoby křížících myšlenek, například samotný Steiner, který přisuzoval docela důležitou roli Rusku, i když k tomu Rusku se stavěl s takovou distancí a obezřetností. On se strašně bál těch ruských ženských, které za ním jezdili vedle toho Margarita Sabašníkova, které tam za ním běhali s kyticemi růži. Ale na druhou stranu přisuzoval i tomu Rusko docela významnou roli, což opět jako strašně lichotí a nahrává Rusům, kteří se neustále zaujímali před německými filozofy takový učednický postoj. A veškeré tyto proudy se nacházely v komunikaci. Opět, když se vrátím ke Solovjovovi, Steiner Solovjova díla taky znal velice dobře a polemizoval s ním. Považoval, on jim trošičku pohrdal možná, a považoval svým myšlením jeho dílo za překonané. Takže ano, návaznost a komunikace v tom určitě je. A Steiner nakonec se přece jenom vrátil v dobrém slova smyslu ke křesťanské tradici. Ruský kosmismus. Zde nejsem dostatečně kompetentní k tomu, protože to Steinerovo dílo znám jenom tak nějak jako okrajově, takže zde nejsem dostatečně kompetentní, abych o tom hovořila. Nicméně o ruském kosmismu já bych také se neopovažila tvrdit, že byl od křesťanství odtržen. Samozřejmě ubil kosmisto a potom ten vědecký proud potom se od této myšlenky trhá, ale ta původní jednak fedorovská myšlenka, tak ta je v křesťanství pevně ukotvena. Proto spousta lidí nachází paralely mezi jeho myšlením a třeba Teilhardem de Chardinem. Mně jako vizuálně ty obrazy vypadají trošku jako ty duchovní obrazy, takové to pseudoduchovní, takové ty abstraktní, nebo takové ty lidi vlastně, kteří jako něco zažívají a třeba jenom ten někdo jiný nebo někdo. Vlastně jsou to takové energie, které jdou v toho směru. Ale s tím, že tomu samozřejmě ještě v tom období, které bylo, že jo, toho socialismu, tak tam to potom vlastně jakoby, jakoby přivedlo do toho, do těch raket, jo, vlastně do těch, do toho vlastně do toho jako běžného, co se dá podrž namalovat jako nějaký předmět, že ty letadla, družice, já nevím, že se to začalo potom dělat takovým zvláštním způsobem, jako by změnilo, jako to duchu nebo ten vesmí. Jak jsem říkala, vlastně i veškeré intuitivní umění a de facto bylo, jako nebyl přímo vyslovený ten zákaz. Nicméně jakýkoliv malíř, který vůbec pracoval, mohl se vystavovat a musel být členem svazu výtvarníků nebo sajus chudožníkov, Sovětského sajus. A tím, že se stával členem, tak musel tvořit pouze v jedné jediné linii, a to socialistický realismus, který je pro čistě mimetický. Jak jsem říkala, nikam to nezmizelo, akorát to byla ta tvorba, která zůstávala buď v undergroundu, nebo jaksi pro soukromé účely, ale už v 50. 60. leta, protože ve 30. strach byl natolik velký, že díla víceméně ani nevznikaly. No a ve 40. byly trošku jiné starosti. Takže... No, já bych se chtěl zeptat, mě tam zajímá teda ta 60. leta, respektive ta návaznost těch 60. let na ten kosmismus těchhle 20. protože to tam bylo to tak jako oddělené, tak pochopitelně to oddělené může být. Ale co vlastně opravdu v těch 60. letech z toho ruský, z toho kosmismu, z toho 20. těch 20. let tam je? Jo, protože to je takový, jo, tam opravdu to je vidět, že to je stále ten socialistický realismus, nebo jestli to to postavu Cielkovského, který najednou byl jakoby nějak objeven právě z těch technických důvodů. Je tam opravdu ten kosmismus, který je v těch 60. letech? No, jednak se o Fedorovovi se vzpomnělo. Jo, to je jakoby jedna věc, která v tom výtvarném umění samozřejmě některak nezaznívá, není reflektována. Jednak je tam to projektní vidění, proto jsem tam přidala toho Tahira Salachova, který samozřejmě jako mimesis vůbec neopouští, ale přitom ta samotná myšlenka salut tibě člověčstvo, lidstvo, které se žene dopředu a ten člověk, který pokoří vesmír, i když nemusí nutně vypadat jako ten dělník Zdejnekových obrazů, tak zde lze najít jisté odkazy. Jednak teďka, když jsem se tak nějak procházela svou vlastní přednáškou, tak jsem tam odhalila sama u sebe takovou velikou díru. A ta díra je správně, že je velmi dobře patrná, protože a v 60. leta je to takzvaná druhá avantgarda, která navazuje na první avantgardu, která taky s kosmickými myšlenkami pracovala a sice neřadila se do kosmisto jako takový, ale tyto myšlenky v rámci té první avantgardy zpracované byly a ta druhá avantgarda na ně navazuje. Takže a ta díra v té prezentaci je, takže jako příště znovu a lépe. Na mě to působí, že to opravdu bylo přetržené vlastně na to období, kdy to prostě možná bylo také právě třeba z antroposky nebo z jinými odvětví, které vlastně se museli nutně přetrát, zůstaly jenom v malých okruzích, v malých kruhkách lidí a pak vlastně někdy se navazovalo znova a hledala se vůbec ta cesta jako k tomu zpátku některým. Já teda čistě výtvarně, ty ilustrace, prostě ty obrazy z těch 20. let, to je přece tohle styl ilustrací sovětský vědecko-technické literatury 60. let dál, že jo? Tohle jsou přesně 60. až 80. leta. Ta výtvarný ten styl, výtvarný styl, prostě větší míra abstrakce určitýho typu, že jo? To si myslím, že a platí to pro ruskou a pro tu českou taky docela, ale pro ruskou možná ještě víc. Takže jako tady vidíš první, druhý povídky ve smíru podobně, tak to je jako ten styl mnoha toho obrazu. Takže určitě se to vrací výtvarně 100%. Tam jako větší míra abstrakce, ano, pokud je to prostě taková ta ne přímo protizařická abstrakce, takzvaně jak se to jako povoluje, že tady ono taky mnozí výžděli. Já bych se jenom zeptal, ta modrá na těch obrazech, to je symbolicky, nebo to nějak souvisí, že člověk si vzpomene na Šagala, na modrýho pítra. A tak já si myslím, že já opět nejsem dostatečně kompetentní o tom hovořit, ale najdeme odpověď na tuto otázku jednak v teoretických práci z tohoto období, ať se to jako už neko smyslu, ale spíš v těch prácech věnovaných psychologii barvy. A v tom, že modrá vyjadřuje vnitřní psychologické světy a právě ta snaha propojit psychologický svět s vnímáním vesmíru, zde je nějakým způsobem, ty pokusy o to jsou. A jednak samozřejmě je to princip analogie a metonymie, v tom, že já vidím modré nebo a přenesu to samozřejmě kosmos, vnímám tím pádem prostřednictví té modré, to je taková odpověď, která leží na povrchu. Ale z hlediska teoretického v těch prácích, které v tomto období vznikaly, tak modra byla reprezentována především jako ty vnitřní nejhloubější světy. Ještě teda taková faktická poznámka k tomu stavu, vlastně, ze kterého to vychází. Já, vy jste jako říkala, že Rusko v poslední době se snaží, nebo buduje prostě hřiště s kosmickými motivy a že se snaží prostě to dostat nějak, ale tam je to jinak. Tam je to tak, že prostě teď byla doba, nějakých 10 let, možná víc, kdy se v podstatě Američané, no 9 let zhruba, pro tohle platí, pro tohle informace, kdy se Američané nedostali do vesmíru jinak, než že si koupili sedadlo v ruský lodi, v ruský raketě. Jinak to nešlo, jak se prostě nedostali do vesmíru. No, protože po zkrachu projektu raketoplánu, že jo, po havárii a podobně, oni to hodně stopli. No a teď teprve došlo k tomu, že americké soukromé firmy a světové soukromé firmy se dostali na úroveň, kdy tam jsou schopni ty rakety dostat s tím lidmi, že jo. Takže jakoby teď byla doba, prostě fakt asi 10 let, kdy opravdu prostě Američani lítali na ruských lodích, z Rusama, proto celý ten projekt, když začal by si projekt Miru a podobně, tak na ISS vlastně, tak to je vlastně projekt, který je společný. A teďka je spíš doba naopak, kdy ten ruský program už jako nemá dost peněz, takže teď se to spíš dostane do té podoby, že možná to budou propagovat, ale jako reálně bude uklul. Já bych dovolila si tady namítat, v tom smyslu, že to období trvá dál. Nicméně, o tom se nemluvilo vlastně jako ta Rusko jakási jako tak technická větší participace na těchto projektech, to je další dobu, fakticky ano. Lítalo se pouze z Bajkonuru a nikoli z Floridy. Nicméně, já bych zde viděla trošičku jinou věc. To, že Rusko na to bylo hrdé a to, že z toho tyl Roskosmos, strašně neefektivní korporace, která teďka má co dělat, aby se vůbec uživila, a to je jedna věc. Ale já bych zde viděla spíše v těch posledních fázích pokusy o nové budování jakoby nadstavbu patriotického mýtu, který Rusko potřebuje. A protože ta válka, která už převalcovala, se omlouvám za tautologii, převalcovala to veřejný a vizuální ideologický prostor všemi směry, už začíná trošičku vyprchávat, tak je zapotřeby najít aspoň nějakou ideologickou nahrážku k tomu a dochování té identity. A já si myslím, že právě kosmický projekt, jako protože tam jsou dvě linie, jako ty nezávislí umělci, kteří se snaží vůbec tuto myšlenku zpracovat, ale na druhé straně čistě ten jakoby státní aparát, který taky pracuje s nějakými informačními technologiemi, který pracuje i ze státní ideologií a který se snaží, a zde jako kulturní relativista bych je vůbec neodsouzovala za to, oni jako dělají, co můžou, který se snaží tu soudružnost udržet i pomocí právě odkazu na ten hrdý ruský kosmos 60. let, když teďka už všichni ví, a to se ví už další dobu, že Roskosmos je v úpadku. Jo, to se prostě ví, to ve veřejném prostoru je, protože stačí se podívat na ten Bajkonur. Ano, ono to leta letalo, ale když se tam člověk jenom na to podívá, tak velkou hrdost to upřímně řečeno nevyvolává a nemůže to vyvolávat ani u diváku prvního kanálu. Poslední další. Já bych se chtěl zeptat, vím, že vy se specializujete spíš na druhou o ruském kosmismu, ale mám se ptat, co vliv kosmismu v zemích bývalého západního bloku, protože mám pocit, že i tam se občas nějaké ty kosmistické myšlenky objevují. To je mimo moje specializace, protože já se vůbec specializuji na 17. století, jako, abych to jako uvedla na pravo. Moje jako ukotvení, já jsem specialista na Simeona Polockého a na protopopa Vakuma. Jako o kosmu taky psali mimochodem a docela zajímavé věci. Ale co se týče té západní provenience, tak vím, že Fedorova myšlenka jednak tam začala taky rezonovat kolem 60. let. A právě když Gagarin jel do kosmu, tak příznačně byl článek, který teďka lhala bych, nevím, kde to vyšlo, který se jmenoval Two Gagarins, který prostě jako odkazoval na to, že on byl nemanželským synem knížete, Fedorov byl nemanželským synem knížete Gagarina, takže na něho se pamatovalo. A na to, že vůbec to myšlení je. A samozřejmě, ale zde opět nejsem kompetentní hovořit, ta projektová myšlenka, kterou najdeme v díle Teilhara de Chardina, nakolik koresponduje s projektovými myšlenkami ruských kosmistů. Opět, vzniklo to separátně, nebo bylo to nějakým způsobem objevněné, zde nejsem kompetentní. Děkuji vám všem, kdo jste byli dnes přítomní a Olze především.